وزائدتون دغه ده او بل دغه من چې دغه زهیدات پیدا زهید دا مطلب ده دا معنا چې بالکل بے فائدې وي څه کوي نه فائدې وي چې کوي پیدا کنه ها اګه ډېرې فائدې دي کنه یا تقسیم دې لفظ وي پیدا کنه ها ا کلام دا په لید شي پیدا کنه واځي چې من نوی بیا تاسو دې شو پیدا کنه او چې غایب ده من دا چې تقسیم دې کلام سره مراد وي یا مثال کا تاکید په دې کنه ها ورسته چې کوم تاکید نه راځي دا وي په دا مر زهید په دې معنا مونږ چې کدا خزر ته اصل معنا نه دو ها پیسې نقصان نرد می ده په خزر سره اصل معنا چې دې بنیادی معنا چې دو پیسې شه ده په خزر په ور سره نقصان نه دي په دې معنا مونږ راځي مې نه کنه دای چې وظائرت و علامته و علامات دې دا چې زید وي الله یختل المعنا دې اسقاطه نه چنو نقصان کې بیا معنا دې کلام دې اسقاطه پته کتول دې دایس بلا خبر کو چ ولا تزاد من فی الكلام الموجب و نشی زو تے دلا من ہے کنا پا کلام چا سے موجب سے یو کلام موجب یو کلام غیر کلام غیر موجب چا دلا نشی غیر موجب نفی ہے نہیں ہے کیسے کہاں دا ادی پر چلا کے کلام غیر موجب نفی ہے نہیں ہے یہ دینا مطلب دا کھول پڑا کلام موجب دا ٹھیک ہے نا دے چ ولات زاد اون سے دلا دا ہمین دا کلمہ دے من فی کلام موجب تو کلام چا سے فی کلام نو کلام موجب سے جتن دے چ غیر دا نفی ودا نہ ہے نہ ہے ودے سے بہام نہ ہے خلافا للکفین خلاف دے تا چل رہا کفیوں نے لاد دی سن زت خلاف دے تا چل رہا او یہ چنا دا کہن کہ چ کلام غیر موجب سے سی نن کے بچا سے فی کلام موجب سا دے تیشوا کھانا اے دے دلیل سدا اے دے دلیل نیندا ہرا چک میں بیٹھا نا چینا عرب جائے تے قد قانا من مطارین سر کے قد قانا من مطارین دا کلام موجب دا نفی دو نہ نہ دو نا جیسے بھام دا او من پر شروع کرا دا قد قانا من نہ من زین این قد قانا مطارون سر کے وے سم چہ وہ سائیں بارون جن نہیں دو تے کدا من سائیں دے زے من خزر کا تے کھانا اصل معاش نقصان نہ دے قد قانا مطارون چہ بارون وہ جن نن ذکر دا من دا دو تک دا کانا تا ما دا سکے دا کانا تا کانا نہ کہ سامے کیسے مخبر ہو لی تیشو کانا دا کانا تا ما دا اتمان صرف فائلر سی کت کانا ماتورن نہ ماتورن اسلا فائل دا کانا پہ دا کانا جانے کا وہ دارن کے انا دا او بل چکن پکو نے پاک سے کنا سی پہ دا کانا ہا چیا پھر لکم من دونوں دیکھو سکے اینا آگے ساتھ اتنی من زائدہ دا اتنی دا چیہ پھر لکم زنو با بخشی بے سوچے پر آگونے لے زکر چلا کلا بچے بخشی ٹول ہوئی نا بخشی جی کنے بے دیکھا نا زکر چا بلی سوڑ گلی کن چین اللہ یفر زنو با جامیا رکھ لیے کنا این اللہ یفر زنو با چلا کلا بخشی گونے نا ٹول چی کنے نا زکر نی دا آگے ساتھ پوسن جا کر نیاد پدے مولے ہوئے دیکھا نا دلیل پدے مولے چی پا پوسن من زیادہ دا مطلب چی یفر لکم من زنو بکن یفر لکم زن ٹھول گونو گئے نسیم آنے آتا شے میں زید دا او دا کلے مجب دا کھن دا کلے مجب دا چاہ دا لیل دا ایک کفی ہونے چیم دے چاہنے پا کلے مجب شر دی میں پا دیکھ خاشے روغلا چیم دے کلے پاک شارو غلا دا زید او پا دا قول دے عرب شارو غلا دا نمی دا کلے ایسے دے پر آرائی چکم جاوب کو دا ایچو آمنا قولو ہم ای جمعیت پاکن جاوب کو ٹیشوا کھانا ویچار چی دا قول دے دا چکت کانا من ہاں مطارین ہے یعنی پدیکھ شکل آدھا و شبہو یا دیکھن دے نیرہ شبہو سمانا یا دیکھن دے نیرہ چکن دے لکہ آدھے شجیر غلا رہا سرکھنا سی اخفر لکن مین لیچ متعولون دا سر چکن دے متعول دے سرکن دا اے دے تبین شوالا دے دا جواب تا کو جانب دے مہور ہے اے دلیل دے دیتا چی دا قول دے چی قد کانا من مطارون یا دے ہون دے نیرا چیتن دے چی پا کلام جب رسول اللہ دے مین انہی توہم دے جگہ دے سیدا کرا زیدہ پا حقا چو خوزائر نہ دے کچھ کم جب خوزائر نہ چیز مورے مرحبا پا توہم دے چاپ مات دیتا دے سیدا مین بے دا متعول دے سنن سے متعول دا چینی پا دیتی سیدا پا جائی بھئی چی دمین چھرا دمین زیدانہ تبی زیادہ ہر گرا اے دے طویل پچھا کرا پا تبی سا جیا تبی زیادہ زیدہ ان داما چا کتکانا مینہ باتین اے کتکانا باغ ماتا رہن سکے وہ وہ سنا باغ ماتا وہ سنا جو تو کہ من زیدانا دا من تبی زیادہ قد کانا من مطارین قد کانا بازو مطارین تیشوہ کانا وہ آغا دوی شاہ چکن دی یخفر لکم من آغا متولا پا دیر سارا چدا زیدانا دا سائی چکن دی یخفر لکم جو کانا بازا زنو دن چی باشی بے توسی تا سائی چکن دی آزنا رکھا چاہ خطاب چدا آکو میں نقصہ دا چکن دی تیشوہ کانا ویا بلی شکن دی یخفر اللہ زنو دا دا امت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ پہل سے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ بخشی گنے نہ تو جہاں دے نہیں دیکھنا دا دھولی دے چھے دے امت دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہل سے بخشی یہ نوح علیہ وسلم امت تک ہوئی نہ دا تو بخشی چھے نہ دو یہ نانے دا کھلا نہیں دا چکنے دا جاتا نا نہیں دا چکنے آج شے میں تدی زیادہ یہ نہیں یفر لکم بازا زنو دا ایس کو پہلے ایس رو صدق مین بایا خاصو چکنے مین سیمانیاں دے پر اسلو یو ابتداد پربل بیان یہ بیان دے پربل ہاں تب کہ تو دے پر پھر دیکھا نا او بل چھ کمدا چھ زے ایک تشوا تھا نا اے دے وی چھ و الا سکھا نا و الا تو جا سی جدا میں دیکھا نا ہاں و الا و دویاں چھ کمدی الا دا ندی ہے سر ولا پوس کینو جو وحیاء تیسر تاشرا خرفن پھر کھانا من وحیاء لی افتدائل آیات ہے و بل چکن دی پھر کھانا و ایلہ دہتا پا پوس من مونے و بل چکن دی تفرد گران سکتا ہاں ایلہ را جکن دی و داوی چو وحیاء لی انتہا الگایات ہے و دا سیدے پرا دی انتہا دی شاہ غیے جکن دی ایسا دے پرا سی انتہا دی آیات کاما مر لکا سرنگ جس رنگے ہاں تیر سو جکن دی مثالی چیتا تیر سو چینتی ہاں دے ہاں دے پارے ویلا اپو سے تو من بسا تے الال کفت ہے حدیث ہے تشوہ تھا نا انہیں آدھے سے جمدی تھا نا لے پرو کہہ رہے ہوئی تلاگ انتہا دے غیر دے پارا تھی کوئی دے کھانا پر دے بندہ ساتھ والے دے سی چھے انتہا ہو انتہا دو غیا تھا تے رہا سی انتہا تھا دا غیا دو تھا نا یہ ہے یہ تھا نا آخری چکم دے انتہا دے مصفتہ سے بے بدا فرد فتح شیشو چاہتا زنا خطا انتفاع دفتر شو زنا خطا خطا نا زکر چه دفتر خو مغایرات سی نا نا زکر و دفتر چه کنو بده کنا غیا چه تا ودرشی انتحا تا ودرشی نا مضافا انتحا شو گوه که مضافا لیا سی شولا انتحا نا بو بده کنا یا مضافا خیا شو پا پیاری کن نا اغیر پر چه کنو بیا جواب دادا آها پر نای جواب دادا چه سر که چه دو که خیا نسا مرادا مصافتا ذکر دی جوز مراد دنا نظام چه دا انتحائل لے انتہا المصافت دا جہاں انتہا دے چاہتے پردہ مصافت دا یہ دا سارا غیر شکل جنگ دکھا چھے مصافت پہا کول نہیں وہ انتہا سے جا خوبے نا آج جو دیش تشفا کھانا ندا کے تابلے درفت جو دن رچا تھا کول تا شکل پہ بے دیکھانا یا بل جو ابداہا ہو کھا بے دیکھانا چھے دو دا کئی بے دیکھانا دے غینا مراد سکتا فیل دا سرکے دا لے انتہا الفیل چاہتے پردہ انتہا دے چاہتے پردہ ویلے دکھا چھے تو سے ویلی دی چھے دا غیا و غرض دے کھانا غیا و حرف پہ چاہنا تھا مقصود مونے چی دے غیا و حرف سائے دا یعنی مقصود دے سائے دا نی دے غیا اطلاق پہ چاہنا دے تیجی مقصود مونے تیجی وہ دے کھانا وہ مقصود فائر سے کی ہو فیر بھی کھانا دے مقصود فائر سے نی غیا صرف مراد مقصود سارا پہلے کھانا وہ مقصود دے وہ دے کھانا ہاں دے فائر سے کھانا آگا فیر بھی نی گواہ کہتو دا کرتے کنو مرا شو فیل نی دا مچھل انتہا ال فیل ہے اچھا دے پرسی انتہا دے پھر دے پرسے وہ دا خبر ہے چین مثلا لکھا نے پوسے جن سے تو مل بتا کہ ال ہاں چے زل اور شوم دے پرسے نا چے انتہا دے سین بچا مو دے وا ہاں تو کو فام دے وا وہ دا سین سین دا کنا سین دا تا سین دا کنا ہاں چے زل اور شوم دے پرسے نا پھر دے کنا چے دا انتہا دے سین دے مو تا بچا مو دے وا پھر کنا پھر بس پو کو فام دے وا ٹھیک ہے شا وبی معنی ماها و دا ایلال سیب مرای ساتر ها معاها سرا چخو قلیلن سشکی ها کام ارسیلا منا دا معاها سرا خو کام که قولی هی تال این سمت لبا چه دا دے یہ غیر پرخص دے دیر و دا پنا معاها سرا این سر پر کام رسی که قولی هی تال لکا دا کل اطلاف چه فصل وجوهکم و ایدیکم الال مرافق این درک مرای چا کرا دا مال چې تاسو مينې مخینه خپل او تاسو مينې لوسینه خپل چې دمې ها ها مال مراد کثر دی ښا مينې لوسینه چې مينې څنګه لره مينې کا څنګه لره سارا تیسه کنه که خالي دې زه څنګه دې چې څنګه لره راته نو خدای ولاس نو وشو دي ها نه دا ما چې مال سارا دې څنګه لره دې نو ته کله پړای سارا دا مال سره ها خدای په نوځ با سارا مينې کنه چې هم هغه پوس منه تاسو دا دا کلیل لا تیسه کنه دایت وحتا فکنا او بلت کور جرار شکت ها حتا یادا دایت وهوا وهیا مثل اله و ذات مثل اشاده دیرا لک فرنگ چ ا دین تی حاجه خیر پر سیدا چا دے پر سی تی ا دے ہے ا دے پر سی او بیر کنا ها نقنمت البارحه حتى صباح ہے ها وچ مو خیر کو دے گاش پا سرکنا هم نکلو رگاش پا هم نکلو کلو کلو حتی صباح تر سبو پیره این انتها دی خیم دی نو اپا چا مونه وا پا سبو مونه وا بیل کچه پیره خانا تانی ذکر تو لاشوان خیب کلو رگاش پا چه کنی کلو میکلو میکلو انتها دی خیم کو چا مونه وا بس چه کنی سبو را سه و بیره خانا ورسه بینو زمید و بمعنی ما و دا چه کنی خطا چه کنی خطا چه کنی خطا چه کنی خطا گورا خیلایا سلو سمانا دے ماں خواہ سلو اکام رسو سی ادایا سکت منا دے ماں سر خدا سر سی لا دیر سی نو قدم الحاج حتی مشاہد ویچ رول الحاجیون رو خدر حتی المشاہد حتی کچھ آہا پای دل والا رو چپا جو زیر شوی میں نے کہنا آہا خود رو آسل چکن دی پا گاڑی سے جوی آہا اور واسطہ دین دیا ا دے پھے والا سی چھن دی آہا لے سمانا انا چکا دے مل خاجو او دے سنا مال ہا مرشاد سرا دے چھا دے ہے ہے پھے والا دے سنا ہا تم جا کا دے وچ ولا تدخلو الا على الظاهر دا پر حکم ذکر کر دی دے وچ دا حتا چھ دا دن رکھ دے مکر بچا بولے ہا پیس نہ ظاہر مونے داخل شین حتاهو حتاهما حتاهم حتا ها حتاهما حتاهن حتاك حتاكما حتاكم حتاك حتاكما حتاكم حتايا نقصان ہے سر اگر غدر کو انتباہ سر رہے ہیں خطانے سر جو پیز زفت سر آخاشی آنن پر ہوئی خطانے خطانے کے زفت وشی بھی انن پر ہوئی خطا کو خط سر زفت یعنی پیز نا خود ایر جائے سر جائے انتباہ سر نرسی راجے گن کر کے غالب پر ہو رہے ہیں خطا ہو لکھا سرنگے چھ خطا ہو یا آغا خطانے لیکن میں اسم بچے گئے زفت وشی ہو زمیر دا آبا خطا ہو بلشی التباس ہم رسی خطانے کین چیتا اسم بغلا دا خطانے نا دا وجہ ہمیں دو بلا وجہ دو انها لو دخلت على المزمر لم تبص بضمير مجرور بالمنصوب بجواز وقوعهما بعدها دا یہی چلتے بات اس کی دیکھ رہے چلتے پارشی کہ ضمیر مجرور دے چاہ سر ضمیر ہاں منصوب سر ہے ضمیر چاہ سر لی جواز وقوع ہما بعد آہا ذکر چیدہ دوارا وقت ہے تیجی وہ سے دیشانا اے ہے خطا ہوں اس کے پاس تو سرکتے سی ضمیر مجرور دے منصوب سر ہے حتاکہ چاہو جائے سرکے حتاکہ یعنی دا بتا بلا گئی وہ دیکھنا چی دا زمیر سا دا مجرور دا وہ دیکھنا وہ قدا زمیر سا دیکھنے منصوب دا ارتبا سے طرح زمیر منصوب زرابا کا حتاکہ ارتبا سے زمیر مجرور دے چاہتا زمیر منصوب سا دیکھنے وہ دیکھنا اس خطا کا چشیدہ خطا پر داخل شی خدا کا پر ضمیر مجرور شی اچھا وہ ضمیر منصوب سرا بے دیکھانا اتواس رو شی فلا والله لا يظن فتن حتى ك ضربت كلهم حتى ك حتى تجتمع عليهم دیوی چھتے بات اسی دی ضمیر مجرور دی ضمیر منصوب سر ہاں دی جواز وقوع ما بعدہا مثلا چه داسه ده چه مرلتو بالقوم مثلا حتى کا خوی ده کنه ده ترشان پی کوم ده حتا کا حتا تا چه کتوم ده ترشان خوی ده کنه و داسه ده چه مثال که ضربتو القوم حتا کا اوال موکوم حتا کا چه تما اوالی خوی ده کنه حتى كجتما وارث جب سے پاس زمین مجرور دا پتا بنا کہ جدا زمین مجرور دا ہو جا کنا قضا خد زمین منصوب دا ودانا تا خلیج مگر ہو پیس مظاہر مندے ہاں ولا يقال حتى ہو ویلے زکا چے دا ہا کف زمیر بندے داخل شی ویلے سانا ویلے ویلتے باتر چی دے زمیر مجرور دے زمیر منصوب سارا واجہ دا بانے چے زکا چے دا ہا ویلے سانا لے جواز دے وکو اہم آباد ما چے دا دوالے چی کم دی واقع زدل دے دنا اسا جائز دے زمیر مجرور زمیر مثال کا زمیر مجرور دا یعنی دا حتا اس سے جرا دا دکا زمیر سے شو مجرور شو کنا دا حتا عطفا دا حتا عطفا یار سی خود دیکھا نا دا وہ سا زمیر مثال کا سا دیکھنے دا زمیر منصوب متخل دا مثال کا ضربت القوم حتا کا اون اور لقوم حتا کا چیتا ما کن لدا پا دا حتا جرا دا دا وقت زمیر کار زمیر مجرور متخل دا کدا حتا عطفا دا چیتن دا وہ سا زمیر سا دا منصوب متخل دا تشوا کنا زکا چه خطا لکا سنگی جرا سا زمیر حتا سا سی حتا فایا سی تفیر دیکھا دا چې من نه راځه کومه ځان ته نوڅه وړه ده نه هغه راځي چې چې دا کدا وی چې دا ودان تخریج مکو په سمه هر مونږ چې نه وړه نه ها ویل دا چې کپ زمير داخل شي ارتي با په زمير ساتي چې نه زمير مو ضرور منصوب کنه لکه حتا ته چې نه وړه نه تشوا کنه دا په زمير مو ضرور متصل لا دا حتا جرا دو کدا زمير مو سو متصل حتا حتا په مخه مونږ ته تشوا کنه فلا يقال چې بنش ولا ته حتا هو نه ځکه خلاف للمبرد خلاف به ته چاله رہا مبارک علاج او مبارکت چی کن دی آگیا چی پا زمیر مونده صدا آگا خیلی دی او دیش ادلال کو پچاب مونده پا دیش شیر مونده چی فلا واللہ لا یبقا او ناسون فتن حتا کا جب بنا بیز دی آگی این دوتا کہ فتن حتا کا دا خطا پا کابل مونده خیلی دو کن دو لے پا دیش مونده ادلال کو ہون چی دا چی کن دوتا کنی دا پا دیش شیر چی کن دی روغلی رجی مونده لکھانا دا دخول دا خطا پا گنی مونده دا یک تا جواب کو دا ویچی وقلو شایر دا جواب دا کو مبارد تا وقلو دا شایر شایر چی فلا واللہ لا ابکا اناسون فتن خطا کا جبنا بی شازون دا سای جن دی دا شاز دا سلو خواهد دا شاز دا ایس بگوی دیتا نا مطلب دارا چی پا دا شایر شای چکن دا خطا چی پا قبل اندر داخل شوا دا دا سای دا شاز دا و پا شاز مجا احکام نبینا خیشی کن دی پیدا کھانا او بل دایا پیدا کھانا چی دیخ باجنا چکن دی پیدا کھانا چی دا خود چکن دی کی یافتے نصر کے پچا مدے پشیر مدے سر کے دا کی یافتے نصر کے پچا مدے دا په شعر سره وغلا وای را کنه نه نه ځکه او دا چې کوم دې توخه دا وی چې په نفر خاصه چې کوم دې راه او قیاس یې نفر په شعر باندې نه ځکه په کنه چې په شعر سره دې دا څه دې وی را کنه چې هم منو شاینې څه وی اځه یې سر کوي ہاں روتے شہری دی واجنے ہے ایسا شہری دی واجنے سے چکم دی جائز بھی او پنکر شاہ جائز نے کہا ہے شدوتے حضرت شہری دی واجنہ دا خطا پر زر زمیر مطلی دخول سید او پنکر شہ حضرت شہری نشتا خشتا جی ہاں جاتا او بل لا دیکھانا چی دا ایسی دلال پر دیسارا دا حضرت شہری دی واجنہ ضعیف تا پر دیکھانا چی دوتے کئی قیل دی خشیر دا من چسیر تا چی پاتا خوالا جی جی او بے دیکھانا چی دا دی مبارد شہر دا پر دیکھانا غا دے فرزق شہر شہر دا کدے خسام شہر شہر دا کدے میرسوٹ شہر دا دیکھن دے شہروں شاہ پاس کی دیکھن دے کنفی رہتا نا ہم سیدھا پتا خوئے والا کہ جیسم شہر شہر دا دیکھن دے پہ بیرے سو کھنا نیدہ کدائی چکن بے کھنا پہ دیرتا برسا دا خیصے لال دائی سے چکن دے دیوی چھے اوبل وفی اوبل کو روزار سے سادا فی دا ویچے ہی آلی ظرفیتی دا چاہ دے پورا سی زرتے پر زرتے پر یعنی مباد جی تھی زرتی چاہ دے پورا مقبل پورا نہ خزیدن سے دار ہے یعنی دا دار زر پہ چاہ دے پورا تجھے دے پورا والموتل کوزے وہ یہ بو پسا سن فکر زکی زار زر پہ چاہ دے پورا دے دے دے پورا نہ نہ ذکر ہے بیا زر عام دا کہے کتن زر سے ہوکا حکمن زر سے دا دا ہے کتن زر پہ مثالی ناشو دا کنا وحکمن زر بلا قبیت زیدن فیل علم سر کنا فیچ زید پہ علم شہدہ دے علم خصوصی کنا ہے کتن زر پہ یا زمان یا مکان بھی دا کنا وہ دا علم کنا زمان دا نا مکان دا جن دے برے کنا وہ دا حکمن دے جن دے وہ آکے دا علم سر دا برے کنا دا دا علم پہ مزارہ دی چاہ دے دا دے خیم مکان مو دے دا جن دے برے کنا وہ گوا کتا دے سا جن دے زکر چی علم چی خاصل ریلی پور دینی دے سر خاصل ریلی کنا دے کنا نیچے پہ علم سے ریل لگیا لی برے کنا وہ آکے دا علم مزارہ دی چاہ جن دے دے مکان شو کنا دے کنا وہ دائی پسے لگیا دا کنا دے کنا دوی چې وبمان اعلی او مناد اعلی سره څه خو کلیم کام ترته دا د مناد اعلی سره څه خو کام نه خو قول تعالی ولا اصل بنکم فی جزء نخله ترته کنه دران دا ته کې زیاده ها و امید به خامخه سره کنه پنځه کوي تو سه فی جزء نخله ان اعلی جزء نخله پاتې دې چا مده خجیره مده جزء جمع دې جزء اند سره کنه ساته راشي بے پے مندے بے پوسی کنے پہ دیتا نا دا خنجار نو آبے پہ شاک پہ دیتا آر شے خنجار دو جیسے ایک مسیتا ہوا دا بے راستے مسیتا ہوا چی کنے جیسے راستے بے وہ غزا ہو دا گڑا بے پہ درک شیش پہ خنجار مو دا زد خدر زد بے والا خنے کو بے دیتا نا دا بے پانسی واجی کنے نے آپ پوسا پہ خجیرہ مو دے بھی کپا خجیرہ شنو نا بھی آخو پوسی کنے دا خجیرہ بے راستے چاہ سکو دا بے لکا کرا راستے مجھے کھانا پوسی خنجار سکڑو پشے شاہ پر چنگے نیلا اصول لبنا مالا جزو ہے نخل ہے چنگے تشوہ کھانا پھر جزو ہے نخل ہے نا چنگے پھر ایک کھانا اچھا بس پتہ جزا باسی نن پتہ یہ جنہ پتہ بکے کھانا